bardzo złej. Powiedz mi, toniesz i nadziei coraz mniej. Wokół wołają, szkoda chłopa, był nas chwał. I podpuszczają, żebyś szybciej nura dał. To nie koniec twój, uwierz mi. Nie musi być już po tobie, jeśli coś tam kochasz. Jeżeli serca masz trochę i ocalisz wśród tłumu odrobiny rozumu. Załóżmy dalej, że wybrałeś marny. Just